Πριν ξεκινήσουμε, γεια σας και μετά δικά μας εδώ τα γνωστά και με τον Τζίπρα, τη Μέρκελ και όλα τα υπόλοιπα, πάμε στην έκτακτη είδηση που έχουμε την δυσάρεστη εδώ και μία ώρα περίπου. Είναι ο Μιχάλης Ψήλος, συνάδελφος στο στούντιο, να μας πει τι νεότερα υπάρχουν από την πτώση του αεροσκάφους. Βρέθηκαν συντρίμμια του αεροσκάφους σε ύψος 1500 μέτρων στις γαλλικές νότιες Άλπες, σε μη κατοικημένη περιοχή. Δύο ελικόπτερα πετούν πάνω από την περιοχή και όπως μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, δεν βλέπουν να υπάρχει κίνηση επιζώντων στα συντρίμμια. Εικάζεται ότι μιλάμε για μια αεροπορική τραγωδία. Οι πληροφορίες τελευταίες λένε ότι μετέφερε 152 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα, δύο πιλότους, τέσσερις αεροσυνοδούς. Το αεροσκάφος εκτελούσε την πτήση από την Βαρκελόνη στο Ντίσεντοφ. Ήταν της German Wings, είναι μια θυγατρική χαμηλού κόστους εταιρεία της Lufthansa. Δεν έχουμε ακόμα πληροφορίες για τη σύνθεση των επιβατών. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιοι επέβαιναν. Παρά μόνο αυτό ότι δίνουν σε όλα τα διεθνή, βλέπω, πρακτορία, είναι πρώτη είδηση, πλάνα, χάρτες, τα γνωστά. Ο Γάλλος πρόεδρος, ο κ. Ολάντ, πριν από λίγο μίλησε και είπε ότι πρόκειται για μια αεροπορική τραγωδία και στην περιοχή μεταβαίνει ο Μπερνάρ Κουζνεύ, είναι ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, για να έχουν οι γαλλικές αρχές επιτόπου έρευνα. Ευχαριστούμε πολύ. Οτιδήποτε νεότερο και στο μαγκαζινό που ακολουθεί. Ήρθα στην Γερμανία για να ζητήσω οικονομική βοήθεια. Πίσω από το ποτάμι που τρέχει είναι μια πηγή. Πίσω από το φιλί το γλυκό μας είναι μια ζωή. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την καγκελάριο. Πίσω από τη γλυκιά προσευχή μας είναι η μοναξία. Πίσω από το τάμα στον Άγιο η παρηγοριά. Εγώ ήρθα στην Γερμανία για να ζητήσω οικονομική βοήθεια. Και υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι η συνάντησή μας σήμερα μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση να είναι εξαιρετικά γόνιμη και επικοδομητική. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Από την πολύ χρήσιμη χθεσινή συνάντηση Μέρκελ Τσίπρα. Ωραίες είναι αυτές οι συναντήσεις. Δύο-τρεις ακόμη να γίνουν. Νομίζω δεν θα υπάρχει καμιά απορία. Αν υπάρχει απορία στα μυαλά ανθρώπων ή ακόμη ψευδαίσθηση ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ο Αλέξης Τσίπρας, τον είδαμε χθες. Θερμές υποδοχές, μοκέτες, κόκκινες, χαλιά. Φάγανε και κάτι πάπιες εκεί με πουρέ. Από ό,τι λέει το ρεπορτάζ πάντα, το σοβαρό ρεπορτάζ. Πήγε εκεί για να ζητήσει λεφτά καταρχήν. Βέβαια ο ίδιος είπε το ακριβώς αντίθετο, αλλά η ουσία είναι αυτή. Από τη Μέρκελ ζητάμε λεφτά με διάφορους τρόπους. Κραυγάζουμε για την ακρίβεια για λεφτά. Μετά από 5 χρόνια πολύ επιτυχούς εφαρμογής του μνημονίου και των συνεπειών που έχουμε και βλέπουμε και ζούμε καθημερινά. Πήγε εκεί, όπως είπε ο ίδιος, στη Μαντάμ Μέρκελ, που παλιά της λέγαμε go back, τα θυμόμαστε, για να βρούμε λύσεις. Εδώ δεν ήρθαμε για να συζητήσουμε τα γνωστά προβλήματα, αλλά για να βρούμε λύσεις, το πολιτικό πλαίσιο, να εντοπίσουμε το πολιτικό πλαίσιο, τον κοινό τόπο. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Για να βρούμε λύσεις και να προχωρήσουμε μπροστά. Σύντροφέ μου, σε άκουσα πάλι τον άνεμο να ρωτάς. Ποιος να ξέρει στο πλέμμα του πίσω τι κρύβω Θεός για μας. Εδώ δεν ήρθαμε για να συζητήσουμε τα γνωστά προβλήματα, αλλά για να βρούμε λύσεις. Αν μπορείς την απάντηση δώσε πως βρέθηκες και που πας. Ποιος να ξέρει στο πλέμμα του πίσω τι κρύβω Θεός για μας. Να εντοπίσουμε το πολιτικό πλαίσιο, τον κοινό τόπο, για να βρούμε λύσεις και να προχωρήσουμε μπροστά. Μπράβο! Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ θετικό και αισιόδοξο ότι ψάχνουμε τις λύσεις με τη Γερμανία του 2015. Εφόσον λοιπόν τις λύσεις τις αναζητούμε με τη Γερμανία, νομίζω θα είναι πολύ επωφελής λύσεις, ό,τι καλύτερο για τον λαό που ψάχνει λύσεις εκεί και με αυτόν τον τρόπο. Πέρα από αυτά όμως τα σημερινά ετέθησαν και θέματα, όπως είδαμε, ο Πρωθυπουργός μας προς την καγκελάριό μας, Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για το ηθικό, έγινε ηθικό μετά από πάρα πολλά χρόνια, ξαφνικά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το ηθικό θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Το θέμα του κατοχικού δανείου και των γερμανικών επανορθώσεων δεν είναι για μας ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως μια υλική διεκδίκηση. Είναι ένα ηθικό πρωτίστως θέμα και πιστεύω ότι πρέπει να εργαστούμε οι δύο χώρες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το ηθικό θέμα. Πολύ ηθική έχει πέσει, ηθικό θέμα, δεν διεκδικούμε υλικές λύσεις, γιατί πρωτίστως είναι ηθικό το θέμα και όταν πηγαίνεις εκεί μετά από όλη αυτή την βαβούρα στην Ελλάδα 5 χρόνια ο Γλέζος συνεδριάζει ειδικές στο κοινοβούλιο που να ζητάμε αποκατάσταση και καλό ζητάμε και με πολύ χαλαρό τρόπο τα ζητούσαμε ως ανύπαρκτο και με χαλαρό τώρα τελευταία τα ζητάμε και πάει εκεί ξαφνικά και όλα αυτά γίνονται ένα ηθικό θέμα. Όμως εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ, να θυμίσουμε παλιότερες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα που έλεγε μεν και για το ηθικό αλλά τόνιζε πρωτίστως το υλικό. Το επισημάναμε ότι είναι θετικό βήμα που ο ίδιος αποδέχεται την ηθική διάσταση του χρέους. Εν τούτης, πέραν της ηθικής διάστασης υπάρχει και μια υλική διάσταση που για άλλες χώρες έχει εκπληρωθεί από την ίδια τη Γερμανία, όμως για την Ελλάδα δεν έχει εκπληρωθεί. Εν τούτης, πέραν της ηθικής διάστασης υπάρχει και μια υλική διάσταση. Υπάρχει όμως, φίλες και φίλοι, και ένα ακόμα ιστορικό χρέος. Αναφέρομαι στο ιστορικά αδικαίωτο αίτημα του ελληνικού λαού, για δεκαετίες αδικαίωτο, ψάχνει να βρει δικαίωση και οφείλουμε να δώσουμε δικαίωση, ιδίως τώρα που ο λαός μας βρίσκεται σε αυτή την ανθρωπιστική κρίση. Και αφορά τις πολεμικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο. Η μόνη υπόσχεση που μπορούμε να δώσουμε είναι επιτέλους να διεκδικήσουμε αυτό το ιστορικό, ηθικό, αλλά και υλικό χρέος. Λέγαμε παλιότερα πριν μπούμε στο Μαξίμου. Το Μαξίμου είναι ένα μηχάνημα, ένα κτίριο, ένας κλωβός όλο μαζί που μετατρέπει, μετατροπέας ουσιαστικά. Το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Το ζούμε με πιο αργό ρυθμό, με πιο εντυπωσιακό όμως τώρα. Βεβαίως όσοι θέλουν να το δούνε, γιατί υπάρχει και μερίδα φίλων ακροατών, συμπολιτών, λαού που είναι πολύ περήφανος που χτες είπαμε ακόμη και για το ηθικό θέμα δίπλα στη Μέρκελ, αν και όλα τα προηγούμενα χρόνια προτάσαμε το υλικό θέμα γιατί αυτό έχει αξία. Το ηθικό έτσι κι αλλιώς νομίζω έχει αναγνωριστεί, η ιστορία το έχει κρίνει και δεν έχει ανάγκη και το ηθικό. Τι σημασία έχει αν θα αναγνωρίσει κάποιος Γερμανός, τωρινός, που το αναγνώρισε πέρυσι άλλωστε. Ο πρόεδρος, ο Γερμανός, όταν είχε έρθει εδώ, είχε εκφράσει τη λύπη του, μια συγγνώμη και όλα τα υπόλοιπα τον είχαν πάει και στα χωριά των Ιωαννίνων. Η ηθική αναγνώριση υπάρχει. Η υλική δεν υπάρχει. Αν την θες, πας και το λες. Δεν πας όμως εδώ μέσα να λες ότι θα θέσουμε θέμα υλικής αναγνώρισης και έξω την τραβάς προς τα κάτω και βάζεις πάνω-πάνω την ηθική. Αλλά πολύ καλά κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και θέτει τέτοια θέματα. Δεν υπάρχει θέμα υλικής αποζημίωσης, διότι δεν έγινε και τίποτα. Δεν έγινε και τίποτα τη δεκαετία του 40. Είχαν έρθει εδώ οι Γερμανοί όντως, αλλά καταρχήν σαν φίλοι, όπως λέει μια παλιά ελληνική ταινία και κάποιοι σύγχρονοι συμπολίτες μας. Αλλά κυρίως είχαν έρθει εδώ ως εκδρομή. Η κυβέρνηση της Γερμανίας αποκαθιστά την αλήθεια στα περί γερμανικών αποζημιώσεων και άλλες ανακρίβειες που λέγονται. Η κατοχή ήταν η επιμορφωτική εκδρομή της Wehrmacht στην όμορφη χώρα σας. Οι καταστροφές στα χωριά ήταν ανακαίνιση στα χαμόσπιτα της επαρχίας. Οι πυρκαγιές σε χωράφια και σοδιές ήταν έργα οδοποιίας στα κακοτράχαλα βουνά της χώρας σας. Ο λοιμός του χειμώνα του 41 ήταν διατροφολογική παρέμβαση από έμπειρους γερμανούς διαιτολόγους στους παχύσαρκους Αθηναίους της εποχής. Τα μπλόκα ήταν τροχονομική ρύθμιση της κυκλοφορίας. Οι εκτελέσεις ήταν πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από τη μίζερη ζωή. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι ντοκιμαντέρ. Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Αυτό μας το έχει στείλει η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Μήνυμα, υποχρεωμένοι είμαστε όταν έρχεται κάτι από την πρεσβεία την Γερμανία, το παίζουμε αυτούς όπως ακριβώς μας το στείλαν και είναι και στη γλώσσα μας, δεν είναι στα γερμανικά, οπότε δεν χρειάστηκε να το μεταφράσουμε καν. Είναι εδώ η πραγματική ερμηνεία αποτύπωση του τι ακριβώς συνέβη την πρώτη πενταετία της δεκαετίας του 1940. Όλα τα άλλα είναι ντοκιμαντέρ. Πήγε ο Αλέξης Τσίπρας χθες εκεί να ζητήσει, τι είχε στείλει και μια επιστολή που την είδαμε στο Financial Times, ναι, να ζητήσει βοήθεια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο από την Γερμανίδα καγκελάριο, τη στιγμή που είχαμε μείνει εμείς εδώ ως αφελείς βέβαια και προκατηλημένοι και κομπλεξικοί και όλα τα υπόλοιπα, βάλετε ό,τι θέλετε. Είχαμε μείνει με την εντύπωση ότι στους θεσμούς θα έβρισκε τη λύση και ποτέ στη Γερμανία ή στη Γερμανίδα, όπως έλεγε πάλι παλιότερα. Με ρωτάτε διαρκώς για την κυρία Μέρκελ. Εγώ δεν έχω αναγνωρίσει το δικαίωμα της καγκελαρίου της Γερμανίας να εξουδοτεί 28 χώρες στην Ευρώπη και 17 στην Ευρωζώνη. Η κυρία Μέρκελ είναι μία από τους 28. Έχει υπάρχουν άλλοι 28 αρχηγοί κρατών. Αλλά η εμπειρία που έχουμε τώρα είναι ότι η γνώμη της περνάει στην Ευρώπη. Βεβαίως, αλλά κάποια στιγμή. Και οι υπόλοιποι 28 κάνουν ό,τι λέει εκείνη. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ενοικιαστές και ιδιοκτήτες. Εμείς δεν είμαστε ενοικιαστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στην Ευρωζώνη. Και δεν υπάρχουν χώρες με περισσότερα δικαιώματα και χώρες με λιγότερα δικαιώματα. Συνεπώς, εγώ δεν πρόκειται καν να δώσω τη χαρά στην κυρία Μέρκελ να τη ζητήσω συνάντηση όπου θα μου πει. Όχι. Πίσω από τη σιωπή του πατέρα είναι υπομονή. Όχι. Πίσω από τη μεγάλη τη νίκη η επιμονή. Όχι. Πίσω από το φιλί της μητέρας είναι η στοργή. Πίσω από την κρυφή μας ελπίδα, Θεέ μου, είσαι εσύ. Όχι. Μα σε όλα, όχι αρνητικός. Έτσι λοιπόν δεν αναγνώριζε τη Μέρκελ. Το θυμόμαστε, λέγαμε θα πηγαίναμε στους θεσμούς. Πήγαμε και στους θεσμούς για να είμαστε δίκαιοι. Αλλά η βασική συνάντηση ήταν χτεσινή. Γιατί αν δεν δώσει το OK η Μέρκελ, δεν προχωράει τίποτα. Αυτή είναι η Ευρώπη. Έτσι έχει καταντήσει και έτσι έχει καταλήξει η Ευρώπη των λαών, της αλληλεγγύης, των αξιών. Που και τότε που τα λέγαμε αυτά πάλι δεν υπήρχαν. Πόσο μάλλον τώρα τα τελευταία 4-5 χρόνια ξέρουμε όλοι ποιος ακριβώς κάνει κουμάντο και πώς πρέπει όλοι οι άλλοι να συμπεριφερθούν για να πάρουν τα ψίχουλα και αν τα πάρουν αυτά τα ψίχουλα. Μια ωραία στιγμή τηλεοπτική αλλά και πολιτική, βεβαίως προέκυψε από το χθεσινό βραδινό ενικό, ήταν εκεί ο κύριος Δημήτρης Σταμάτης, πολύ στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά στο Μέγαρο Μαξίμου την προηγούμενη θητεία. Ο κύριος Σταμάτης λοιπόν, ενώ όλα αυτά τα χρόνια δεν πήγαιναν καλά τα οικονομικά της χώρας και πλήρωναμε όλοι, δεν μπορούσαμε να ξεφύγουμε και κάναμε δόσεις και πριν κάνουμε τις δόσεις υπήρχαν χαράτσια, προσαυξήσεις, ένα άγχος τεράστιο. Κάναν κάποιες ρυθμίσεις οι κυβερνήσεις, εκεί που φαντάζεστε, τα είπε με όνομα, τα είπε βέβαια ο Σταμάτης για να αδειάσει το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ταυτόχρονα χτύπαγε αναγκαστικά και τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς ψηφίσαμε ως κυβέρνηση μία ρύθμιση που αφορούσε δύο εταιρείες με τριγωνικές συναλλαγές. Και γίνεται καταγγελία από τον κύριο Στρατούλη και από το ΣΥΡΙΖΑ, βλέπω τώρα την υιοθετή, ότι αυτή η ρύθμιση ευνοούσε δύο εταιρείες, την εταιρεία Βαρδινογιάννη και την εταιρεία Λάτσι, τον πρώτο με 800 εκατομμύρια και τον άλλο με 400. Η απόδειξη είναι απλή, κύριε Σκουρλέτη. Εμείς πιστεύουμε ότι ήταν σωστό που το κάναμε. Εσείς τώρα που γίνατε κυβέρνηση, μπορείτε και λέτε ότι δεν είναι σωστό. Φέρτε τροπολογία στη Βουλή και ανακαλέστε το. Να πάρτε και το 1-200. Γιατί δεν το κάνετε? Ωραίες ερωτήσεις, ωραίες απορίες, ωραίες τοποθετήσεις. Δείχνει ακριβώς πώς δουλεύουν οι κυβερνήσεις σε αυτόν τον τόπο, πώς δουλεύουν οι υπάλληλοι, γιατί βασικά αφεντικά είναι αυτοί που αναφέρονται, που ανέφερε και ο κύριος Σταμάτης. Και από εκεί και κάτω οι υπόλοιποι κάνουν τους διακανονισμούς. Μόνο εκεί όμως σε τέτοια επίπεδα, γιατί όλοι οι υπόλοιποι κάνετε κι εσείς. Έχει και για σας κάτι διακανονισμούς, αραιά και πού, αλλά τέτοιου μεγέθους όσο αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Σταμάτη, νομίζω δεν υπάρχουν. Μια βασική διατύπωση της χθεσινής, από τη χθεσινή συνέντευξη και παρουσίαση και όλα αυτά τα ωραία που βλέπαμε χθες το βράδυ ήταν η τοποθέτηση του πρωτότυπη, του Αλέξη Τσίπρα, για το μείγμα πολιτικής που ζητάει να εφαρμοστεί από εδώ και πέρα. Θα ακούσουμε πώς ακριβώς ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έθεσε την αλλαγή του μείγματος πολιτικής. Εμείς τι λέμε, πιέζω για αλλαγές σε αυτό το μείγμα της οικονομικής πολιτικής για να βγούμε μία ώρα αρχίτερα στις αγορές. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε ότι επειδή η ύφεση αυτή οδηγεί στο κυκλικό έλλειμμα και πολλαπλασιάζει το κακό, σταματήστε, δεν χρειάζεται άλλο. Αυτή είναι η άποψή μας. Τι, δεν ήταν αυτός ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν ο Σαμαράς που πριν 2-3 χρόνια, πριν γίνει και αυτός πρωθυπουργός και λίγο μετά έθετε συνεχώς θέμα για να αλλάξει το μείγμα της πολιτικής. Πολύ σωστά μαντέψατε. Δεν ήταν ο Τσίπρας, ήταν ο Σαμαράς. Τώρα είναι ο Τσίπρας. Το συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε είναι ότι τούτη την ώρα πρέπει όχι να γκρεμίσουμε ότι θετικό έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Ότι θετικό έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Ότι θετικό έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά να αλλάξουμε το μείγμα της πολιτικής. Πιέζω για αλλαγές. Σ' άλλο, μείγμα της οικονομικής πολιτικής. Να αλλάξουμε το μείγμα της πολιτικής προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτές τις παθογένειες. Σύντροφέ μου, σε άκουσα πάλι τον άνεμο να ρωτάς. Ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβω Θεός για μας. Να αλλάξουμε το μείγμα της πολιτικής. Πολύ συνοπτικά, προτείναμε ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Αν μπορείς την απάντηση δώσε πως βρέθηκες και που πας. Ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβω Θεός για μας. Τούτη την ώρα πρέπει όχι να γκρεμίσουμε ότι θετικό έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Ποιος να ξέρει πως έχει μοιράσει τις μέρες μας της χαράς. Και στόχος μας, κοινός στόχος, πρέπει να είναι τώρα η υλοποίηση μεγάλων και αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα. Ποιος να ξέρει στο πλέμμα του πίσω τι κρύβω Θεός για μας. Σύντροφέ μου, σε άκουσα πάλι τον άνεμο να ρωτά. Ποιος να ξέρει στο πλέμμα του πίσω τι κρύβω Θεός για μας. Εδώ Ελληνοφρένεια με νέο μείγμα πολιτικής ως αίτημα. Το είχε ο Σαμάρας, το έχει και ο Τσίπρας. Κατά σύμπτωση. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες μνημονιακές χώρες. Κάρα μνημονιακές χώρες. 2-11-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γραφειλία Real και ενώ το μηνυμά του αποστολή στο 54%. Ηλεκτρονική διεύθυνση είναι η εξής: studio@realfm.gr. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο και ένα μήνυμα εδώ ακροάτριας, η Δήμητρα. Θύμιο, γιατί έχεις το Βίτσιο να τα εκμηδενίζεις όλα, δεν είναι θέμα Βίτσιο. Είπαμε κάνετε σατυρική εκπομπή, αλλά όχι τόση ξεφτύλα πια. Περιμένετε, ρε γαμώτο, λίγο καιρό. 2 μήνες κυβέρνηση είναι ο Τσίπρας. Σταματήστε να το χτυπάτε ανελέητα. Δείξτε λίγο σεβασμό σε μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται και μην κλείνετε στις παροπίδες σας. Έλεος, ο κομμουνισμός έχει καταρρεύσει. 15 τελείες. Αμέσως μετά φύγετε από τα στερεότυπα τύπου Στάλιν. Φιλικά, αυτό το φιλικά με τρελαίνει, Δήμητρα. Δήμητρα μου, φιλικά επίσης, μου ζητάς, αν δεχτώ όλα αυτά που λες στις 5 γραμμές μηνύματος που έστειλες, μου ζητάς να γίνω χαζοχαρούμενος. Τέτοιο και να θέλω δεν μπορώ να γίνω, οπότε θα είμαι όλα τα άλλα. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Το συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε είναι ότι τούτη την ώρα πρέπει όχι να γκρεμίσουμε ότι θετικό έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Ότι θετικό έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Ότι θετικό έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά να αλλάξουμε το μείγμα της πολιτικής. Πολύ συνοπτικά. Προτείναμε ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Να αλλάξουμε το μείγμα της πολιτικής προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτές τις παθογένειες. Επίσης έχουμε θετικό που συνέβη τα προηγούμενα χρόνια. Ό,τι θετικό συνέβη τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια του μνημονίου με τους μερκελιστές που έκαναν όλα αυτά που έκαναν. Τελικά όλοι αυτοί βγάλαν και κάτι θετικό που πρέπει να το διατηρήσουμε, χωρίς να ξέρουμε βέβαια, ή να πει ο Πρωθυπουργός, ποιο ακριβώς είναι αυτό, ώστε να ξέρουμε και εμείς τι να υπερασπιστούμε. Εμείς, εσείς κυρίως εδώ οι φανατικοί, τι ακριβώς να υπερασπιστείτε. Η νέα ΕΡΤ ανοίγει. Το νομοσχέδιο νομίζω έρχεται στη Βουλή. Εμείς εδώ έχουμε εξασφαλίσει, το μεταδώσαμε και στη χθεσινή τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Το βασικό, το πρώτο πρόγραμμα, μάλλον το πρόγραμμα των πρώτων ημερών, έτσι θα κινήσει ο πρώτος καιρός στη νέα ΕΡΤ. Έρχεται. Ανατρέπει. Καθυλώνει. Αριστερή όλου του κόσμου. Συντονιστείτε. ΕΡΤ. 6 με 8 καλωσορίζουμε την Αυγή με ανάγνωση της εφημερίδας μας της Αυγής. 8 με 10 πρωινή μελέτη κεφαλαίου. Μελετάμε και αναλύουμε τα άπαντα των Μάρξ, Έγγελς και Γιάννη Μιλιού. 10 με 11 πρωινό μαγκαζίνο Καλημέρα Εξάρχεια. 11 με 1 Η ελληνική ταινία «Ένας πρωθυπουργός από την Κυψέλη». Στη μία, Red Star System. Μάθε τι λένε τα κόκκινα άστρα. Στις τρεις, άκου τι ξύπαν. Το κυβερνητικό τηλεπαιχνίδι που θα σας καθυλώσει. Στις 4, μαγειρική εκπομπή «Το νηστικό αναρχούδι». Με γκουρμέ συνταγές από τον μποστάνι του αυτοδιαχειριζόμενου πάρκου της γειτονιάς. Στις 8, η κουζίνα της Χαμάς. Συλλογική κουζίνα με γεύσεις από Συρία, Πακιστάν, Αφγανιστάν και Κουρδιστάν. Στις 9, λαχούρι, όχι αγκούρι. Εναλλακτικές στιλιστικές προτάσεις για αριστερούς με στυλ και άποψη. Στις 10 παρατέταρτο, η σατυρική εκπομπή «Σταλινοφρένεια». Στις 10:30, «Κάτω Ρεμάλι». Η νέα τηλεοπτική σειρά για όλη την οικογένεια. ΕΡΤ, το αγαπημένο ΣΥΡΙΖΕΡΤ. Μπορεί να αλλάξει λίγο, να τροποποιηθεί. Το αρχικό πρόγραμμα είναι, όμως αυτός θα είναι ο βασικός σκελετός πάνω στον οποίο θα χτιστεί και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Λαός, μέρος Α. Ναι. Τουλάχιστον αυτή τη φορά, αν πέσουμε, θα πέσουμε με το κεφάλι ψηλά. Αυτό. Κυρίως αυτό. Και όχι με τα πιάνευτα όπως ο Σαμαράς. Μ' αρέσει που συζητάμε βέβαια με το πώς θα πέσουμε. Ε? Γιατί πάντα το ζητούμενο είναι πώς θα πέσουμε. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πέσουμε. Στην περίπτωση που πέσουμε. Α. Στην περίπτωση που πέσουμε. Δεν θα έχουμε πέσει με τα πόδια ανοιχτά, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Κάτι που δεν τόλμησε να κάνει ποτέ ο Εθνικός Ευεργέτης της Ανάπτυξης. Μια τέτοια και μεγάλη ανάπτυξη, που οι γονείς των 120.000 υγιούχων και μεταπτυχιακών που έφυγαν σε 70 διαφορετικές χώρες τα τελευταία 4 χρόνια, όχι Καναδά, Αυστραλία, Αμερική, 70 διαφορετικές, δηλαδή στο Μέξικο, στο Περού και στη Μαδαγασκάρη, βρήκαν καλύτερους μήνες της ανάπτυξης. Οι γονείς λοιπόν που τους αποχαιρετούσαν με ρεκλάματα ήταν όλοι αυτοί που ψήφισαν τόσα χρόνια τον πρέσβη της ανάπτυξης. Αλλά μόνοι τους θα μείνουν στο τέλος. Αυτή ήταν η τιμωρία τους. Ναι. Γεια σου, αγαπημένα μου. Γεια σου, αγαπημένη. Λύσαξες, μωρέ, λύσαξες με την παρέλαση και τα κάγκελα και τα καγγέλια. Το μετεωρολογικό δίνει βροχή. Λύσαξες, τους έφαγες με το μάτι. Σκατά. Άντε να κάνεις χορό τώρα να πατήσεις πάνω στη βροχή. Αναστενάριδες θα γίνουμε. Θα ανάψουμε το κάρβουνο να αισθανθούμε και θα χορεύουμε πάνω. Λύσαξες, μωρέ, το χορό της βροχής θα κάνουνε. Λύσαξες. Ναι. Τι είναι αυτός ο Γκίτερ Γκράς και οι μαλακίες αυτές? Δηλαδή χάθηκε ένας Μάρξ, ένας Έγκελς να πούμε, να πει ο άνθρωπος. Ναι, ραντεύ βλακίες. Τι είναι αυτός ο Γκίτερ Γκράς να πούμε? Είναι πως είχαν παλιά τα Κίντερ, το ανοίγεις τώρα και έχει μέσα γρασίδι. Δηλαδή χάλια, παλιά είχαμε ένα δωράκι, ούτε τα δωράκια στα Κίντερ δεν έχουμε πια. Κουτόχορτο μόνο. Τώρα να σου πω τη σημειολογική μου εξυπνάδα. Α, ναι, έχει και τέτοια. Λοιπόν, άκου, η δίκη της Χρυσής Αυγής. Πότε πέφτει? Πότε πέφτει? 20 Απριλίου. 21 θα πρέπει να είναι κανονικά. Τέλος πάντων, δεν είναι πολύ καλό timing, δεν βαριέσαι. Δεν είναι πολύ καλό timing, δεν είναι πολύ καλό timing. Να σου πούμε στο δεύτερο σημειολογικό. Τι ήταν ο Πινοσέτ πριν να γίνει δικτάτορα Χιλή? Τι ήταν? Υπουργό Άμυνα του Αλιέντε. Έλα τώρα. Δηλαδή, μιλάμε. Δεν μ' αρέσουν οι συσχετισμοί. Αυτές οι συμπτώσεις δεν ξέρω πώς προκύπτουν, ε. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι, βρε. Άι, μωρή παράτα μας. Ναι. Έλα, ρε, Αλέξη. Τα μούτρα σου. Αλέξη, λέω κι εγώ. Δεν μου λες τι μας διαφημίζει το Βοντέρι τον Χριστό, τον εφάμε στη μάπα. Αν είμαστε τυχεροί. Θα πάει να δώσει πίσω την ψιστιέρα που του χάρισε η Siemens. Άμα ήταν μια ψιστιέρα μόνο, θέμα δεν θα το κάναμε. Ναι. Άι, μωρή Λουκά, παράτα μας. Απόστολε. Εγώ. Δεν το είχα. Ποιο? 2 χρόνια άντεξα τη Λουκά 2 με 3 ώρες, 9 μήνες δηλαδή, 2 φορές από 9 μήνες, πρώτη και τρίτη γυμνασίου. Και εσύ κόλωσες τα 5 τηλέφωνα. Είχες Λουκά, ρε κερατά? Είχα Λουκά. Και τι έμαθες, για πες μου. Την πρώτη γυμνασίου μου έκανε ο Μύρου Οδύσσια. Το 1/4 περνούσε 1000 χρόνια και κατέληγε πάντα στο Χριστόφιλε. Αλίμον. Σε ποιο σχολείο? Ετρούπολη. Και τρίτη γυμνασίου τι σου έκανε? Ιστορία. Σύγχρονη ιστορία. Εκεί ήταν τα γυαλιά τα πολλά. Αχ, τα καημένα τα παιδιά. Τι μάθατε, καλή, τι μάθατε? Δεν μπορείς να φανταστείς. Βέβαια, έχω να εξομολογηθώ και κάτι, μιας και είναι και των ημερών. Ήταν η πρώτη φορά που έκανα και εγώ bullying στη ζωή μου. Τη Λουκά? Τη Λουκά, εννοείται. Όχι, ρε κερατά. Εγώ νόμιζα θα μου έρχεσαι κανένα γκομενικό της, την έπεσε κανένα τέτοιο. Όχι, όχι, όχι. Βέβαια, τότε ήταν σαν ντουζένια της. Έτσι, ήταν ελεύθερη, ήταν 26-27 χρονών. Να το κάνουμε εικόνα κι αυτό. Δεν είχαμε κάτι άλλο για μεσημέρι. Να σκεφτούμε τη Λουκά πώς ήταν σαν ντουζένια της η Λουκά. Μας άναψε, κερατά. Άντε να σβήσω τώρα. Όχ, bullying κι αυτό, ε, το φοβόμουν. Ναι. Τι ομορφιές ήταν αυτές που είπε ο Ράμφος? Ο Ράμφος ομορφιές λέει κυρίως. Άσχετα βέβαια ότι είναι σκατόψυχος. Αυτό είναι μια... Δεν είναι σκατόψυχος, φιλόσοφος είναι. Τι είναι? Αυτό το που φιλοσοφεί, ρε παιδί μου, αυτό το αμπελό. Βρίσκεται μέσα σε ένα αμπέλι νομίζω και δεν το έχουν πει. Και όχι τίποτα άλλο, τον παίρνουν οι αναθμιάσεις έτσι από τα σταφύλια που ξεραίνονται στον ήλιο. Αν νόμιζα την πόχα του ποταμιού, γιατί έχει και εκεί αναθμιάσεις πολλές. Οι εκβολές τους είναι... και οι καταβολές τους, τέλος πάντων. Και οι χορηγοί επίσης. Χορηγοί νερού, χορηγοί λάσπης. Χορηγοί πετού, διοδίων. Αυτή άλλωστε είναι η κοινή ευρωπαϊκή μας εμπειρία. Δεν χωριζόμαστε κι αυτό έλαθος. Ναι, προτιμότερο να μιλάμε ο ένας με τον άλλον παρά να μιλάει ο ένας για τον άλλον. Υποκρινόμαστε πως αγαπιόμαστε τάχα με πάθος. Πρέπει να σπάσουμε τα στερεότυπα που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Δεν έχουμε καιρό για άλλες ελπίδες. Πρέπει να φύγουμε χωρίς αντίο. Είναι αργά, πολύ αργά και για τους δύο. Πρέπει να σπάσουμε τα στερεότυπα που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Δεν έχουμε καιρό. Πρέπει να φύγουμε χωρίς αντίο. Είναι αργά, πολύ αργά και για τους δύο. Ήταν ένα μουσικό διάλειμμα με ένα πάρα πολύ γνωστό τραγούδι που αντικαταστήσαμε για να μην σοκάρετε το κοινό τη λέξη αλυσίδα, αλυσίδες, και βάλαμε τα στερεότυπα. Γιατί οι αλυσίδες δημιουργούν διάφορα αντανακλαστικά και είναι λογικό, λένε εδώ κάτι ακροατές, μηνύματα. Θέλετε, λέει, και εσείς να πάρετε θέση στην ΕΡΤ. Βεβαίως θέλουμε και εμείς να πάρουμε θέση στην ΕΡΤ, αυτό κατάλαβα από αυτό το διαφημιστικό που κάναμε πριν. Θέλουμε και εμείς να πάρουμε, όταν στον ιδιωτικό τομέα, στα αστικά μου, την ονομάζουμε την εκπομπή Ελληνοφρένεια, εκεί όντως θα την ονομάσουμε Σταλινοφρένεια. Διότι σε αριστερό κανάλι που θα είναι η ΕΡΤ σε λίγο είναι λογικό να πάμε όλοι να γίνει μια μετατόπιση προς το πιο αριστερό. Συμβιβαζόμαστε, σπάμε τα στερεότυπα και ποτέ τις αλυσίδες, και αποδεικνύεται αυτό από την άποψή μας για το ποιος ακριβώς φταίει που έχουμε έρθει εδώ. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο μια δεύτερη παραδοχή, μια δεύτερη θέση. Παρά το γεγονός ότι όλα αυτά γίνανε αυτά τα πέντε χρόνια, εν τούτης είναι λάθος και απλουστευτικό να λέμε ότι για όλα τα προβλήματα και για όλα τα δεινά που μας έχουν βρει εμάς στην Ελλάδα, φταίνε οι ξένοι. Φταίνε κάποιοι άλλοι. Δεν φταίμε εμείς καθόλου για αυτά. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Το χοντρίναμε λίγο και το πήγαμε κατευθείαν για να ξέρουμε τι ακούμε. Δεν το ακούσαμε αυτό, είναι η αλήθεια, αλλά κολλήσαμε μαζί τον Μπάγκαλο και τον Αλέξη Τσίπρα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν και οι ξένοι μια ευθύνη, κάποια απροσδιόριστη, αλλά κυρίως φταίνε εδώ οι ντόπιοι, μην τα επαναλαμβάνουμε. Τα ακούγατε από τα παπαγαλάκια τα προηγούμενα πέντε χρόνια συνεχώς για το ποιος φταίει. Έπεσε η συνυπογραφή και πάμε στα υπόλοιπα. Ναι. Αποχαιρέτατε την Αλεξάνδρεια που χάνεις. Γεια σου Αλεξάνδρεια. Αλεξάνδρεια Τσίου. Φιλιά στα κολομέρια. Την αποχαιρέτησα μόλις. Τι θα απογίνουμε χωρίς βαρβαρούς, μου λες. Φεύγουν οι Γερμανοί. Τελειώνει ο γάμος. Το έχεις καταλάβει. Α, πώς δεν το κατάλαβα. Το είχα ψηλιαστεί, δεν το είχα καταλάβει. Παιδί μου, η ελληνική κυβέρνηση. Έτσι γίνεται. Συμπεριφέρεται σαν τη γυναίκα που έχει βρει καλύτερη πορτοφόλα και δεν την νοιάζει να είναι συνεπής στον πρώην. Γιατί... Ωραία. Ποια είναι η καλύτερη πορτοφόλα, πες το μου κι αυτό. Βλέπεις ο Ομπάμα να δίνει τίποτα. Ετοιμάζεται για έναν καλισμό με το ρώσικο παράγοντα και εμείς. Ναι, ναι, θα δώσει ο Πούτιν, έτοιμος είναι. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να τα έχουν βρει. Τι να δώσει, παιδί μου, ο Πούτιν. Ο Πούτιν το πολύ να μας πετάξει τίποτα ρωσιδάκια εδώ πέρα, να μας ξεζουμίσουν, να μην σκεφτόμαστε τις χρεοκοπίες και αυτά. Βρέσει, εκεί παίζεται όλο το ενεργειακό παιχνίδι. Ενεργειακό παιχνίδι, λέω κι εγώ. Θα μας ρουφήξουν ενέργεια οι πουτάνες. Το ξανθό γένος που λένε. Το ξανθό γένος. Ναι. Έλα ρε Αποστολή, βάλτε καμιά γκόμενα στην εκπομπή. Τι να την κάνουμε. Ένα ακούμε τον Άλωνε, το Βορύδι, άλλους πέντε τον Άδωνη. Βάλτε καμιά γκόμενα και ακούσουμε κανένα. Έβαζα ένα Μισελ, δεν τη θέλατε. Δεν θέλουμε ρε Μισελ, δεν είναι αυτές, δεν είναι γκόμενες. Αυτές είναι. Γκομενάρες. Κούγκαρ, έμπειρα και καλά. Τέλος πάντων. Μην με ανάβεις τώρα, έλα γεια. Ναι. Ναι, παρακαλώ. Γεια σας. Αποστόλη. Ο ίδιος. Θέλω να σε παρακαλέσω να κάνεις μια ανακοίνωση στο ραδιόφωνο που χάθηκε ένας φάκελος μιατρικής εξετάσης σε ένα ταξί μέσα. Έχει μείνει. Την προηγούμενη Τρίτη είναι εύκολο. Ναι, εκεί θα είναι ακόμα εξετάσεις, θα σε περιμένουν. Δεν θα έχουν μπει πέντε γέρι μέσα στο ταξί να το έχουν κατουρίσει το φάκελο. Εσένα περιμένει ο φάκελος να πάρει τον ταξί πίσω να το φέρει. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο και σένα. Καλή τύχη, εύχομαι. Τι εξετάσεις είχε μέσα, τι εξετάσαμε. Δεν ξέρω. Ποιανού ήτανε. Τώρα μια θεία τρεχαγύρευε. Μια αγκαρία κάνουμε, μπας και βρεθεί, γιατί πήγε σε 10 γιατρούς, μάζεψε 10 γνωματές και για να το ξανακάνει είναι πάρα πολλά έξοδα και κόπος. Τσάμπα όμως, έπρεπε να πάει σε έναν γιατρό, δεν πήγε στο σωστό. Έναν νευρολόγο ήθελε να τη δει εκεί το Αλτσχάιμερ, πήγε και εξέταζε τα άλλα. Τέλος πάντων. Τα καλά τα λες εσύ, αλλά ποιος ακούει. Ούτε ακούει η θεία και ακουφεί. Να σου πω το βασικό στοιχείο όμως για να το βρει ο ταξιτζή, να το ακούσει, είναι τους πήρε την Τρίτη που μας πέρασε δύο γυναίκες, πήγαν στο ταξί από την οδό Πεντέλης 8.30 ώρα το πρωί και κατεβήκαν το ταξί στο Ίκα 10 παρά. Μωρή, τώρα ελπίζεις ότι θα βρεθεί αυτό. Κάτσε να σε δώσω το κέντρο, πας και βγάλεις άκρη. Από εδώ δεν πρόκειται. Πρωτολίνο. Έβλεπες Κρυς Φέτα όταν ήσουν μικρός. Εννοείται. Γιατί? Αναμενόμενο. Μπορεί έτσι μεγαλώσαμε. Παρ' όλα αυτά πώς ήρθε. Από το καράτε, την περασμένη Δευτέρα. Α, ναι, ναι, ναι. Ήταν από τον Κρυς. Έχω ξεσηκώσει κινήσεις. Τις είδες, ε. Μ' αρέσει, μ' αρέσει γιατί τα έμπειρα, τα μάτια τα βλέπουν αυτά. Γιατί χτες η Νέριτ έδειχνε τη συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής. Διέταξε ζωή για την ισορροπία του πράγματος. Δεν την είδες. Ότι δεν την είδα, δεν την είδα, αλλά έμαθα. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Είχε κόσμο. Δεν ξέρω, δεν άντεξα και πολύ. Γιατί είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ στη Βουλή ταυτόχρονα για χιμπατζίδες. Α, τι είχε, αναμετάδοση απευθείας. Ναι. Μετά τα σχόλια που άκουσα και για τον Τσίπρα, για εσάς τους δύο, δεν τα είχα ακούσει εγώ αυτή την εκπομπή. Τι ερώτηση και την ελληνοφρένεια θες. Δεν κάνει μόνιμο ο Θήμιος. Ξέρεις, αν θα συνεργαστούν όχι τον Πασόκ, γιατί όταν πιστεύει ο Θήμιος ότι θα συνεργαστεί, θα το παίζει συνέχεια. Ο Θήμιος κάνει τη δουλειά του. Αν δεν είχε όμως τον Αποστόλη, θα ήταν μονάχα για τον 902. Βαρύ. Κατάλαβα καλά, αφενός να τους είναι κρυφός Σιριζέος. Όπα, μισό, δεν κατάλαβα γιατί είμαι Σιριζέος. Κρυφός Σιριζέος. Δεν μπορώ να έχω μια φιλία με τον Τσίπρα, τέτοια και καλά Σιριζέος. Όποιος είναι φίλος είναι Σιριζέος. Ανέβασε να πούμε και καλά που είσαι εσύ στην εκπομπή και τέτοια. Ενώ ο άλλος για τα μπάζα να πούμε για το 902. Δεν κάνει γιατί. Ναι, δεν έχουν καλές σχέσεις, είναι η αλήθεια. Αλλά εμείς έχουμε οικογενειακές σχέσεις χρόνια τώρα, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Το δικό σας είναι κρυφός Σιριζέος και δεν μας λες. Τσιπητοκολλητή, ε. Μας τώρα για τον Κατρούγκαλο και δεν μας λες. Για τον Κατρούγκαλο. Ναι, δεν είμαι φίλος με κάποιον καλό. Το τον γνώρισα, φίλοι δεν είμαστε, δεν το λες. Φαινόσουνα, φαινόσουνα. Ναι. Γεια σας, από Μελβούρνη. Hello, hello. Hello, Melbourne. Λεβεντιά, ο κύριος Τσίπρας. Λεβεντιά, λεβεντιά. Have you ever eaten kangaroo? Μια μέρα, παιδιά, θα δείτε, ε. We will see. I don't understand in Greece. Θα μιμηθεί το χρυσό αιώνα του Περικλή. Yeah, it's okay. Have you ever eaten kangaroo? Χρυσός αιώνας του Τσίπρα. Τι κάνεις στην Αυστραλία, μα δεν ξέρεις αγγλικά. Τι, δόξα του Θεώ, καλά. Α, καλά. Όπως είδατε, σήμερα ήρθα από την Ελλάδα φέρνοντας και τον καλό καιρό της Ελλάδας. Έφερα ανοιξιάτικο καιρό στο Βερολίνο. Η άνοιξη Σαμαρά είναι σαν να και ελπίζω να συνεχιστεί αυτό το κλίμα και στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Μηνύματα ακροατών τώρα για το τέλος. Αφού ακούσαμε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα. Χαζοχαρούμενος εκτός τόπου και χρόνου είσαι. Ένα ψώνιο είσαι που νομίζω ότι έχει άποψη για όλα. Παναγιώτης από Λιβαδιά. Και εγώ το πιστεύω αυτό, θα σου κάνω μια διόρθωση όμως. Ένα ψώνιο είσαι που νομίζω ότι έχει σωστή άποψη για όλα. Εγώ αυτό νομίζω ότι συμβαίνει και όχι μια γενικός άποψη. Το πολύ το ΚΚ κάνει το παιδί εκπομπή στην Ελληνοφρένεια. Σωστό και αυτό και το λίγο ΚΚ πρέπει να σου πω ότι επίσης το ίδιο αποτέλεσμα φέρνει και ένα τελευταίο μήνυμα. Η Μαρία λέει: όσο και αν χτυπιέστε, δεν είναι οι ίδιοι. Βρείτε άλλο επιχείρημα. Εννοεί Σαμαράς, Τσίπρας, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ δεν έχουμε πει ότι είναι οι ίδιοι. Δεν το λέμε, δεν το πιστεύουμε. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές διαφορές. Το πρόβλημά μας δεν είναι αυτή. Το πρόβλημα είναι ότι εσείς είστε οι ίδιοι. Για την ακρίβεια, μια μερίδα κόσμου με πειραγμένα κοντέρ. Κάθε 2-3 χρόνια πάει και μηδενίζει το κοντέρ. Αυτό είναι ίδιο ανεξαρτήτως κομμάτων. Και με αυτή τη σκέψη, αφού σας θυμίσουμε ότι έχουμε και τηλεοπτική Ελληνοφρένεια το βράδυ που ο Μπαλούρδος και ο Τσολιάς ετοιμάζονται για την αυριανή παρέλαση γιορτή στο Σύνταγμα, 10 παρά 10, σας αποχαιρετούμε, λαός και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Ναι. Ναι, Ελληνοφρένεια γη. Ναι, ίδια. Από Παξού τηλεφωνώ. Από Παξού. Οριτζινάλε ή αντί. Οριτζινάλε, ναι. Α, όχι του αντί. Εντάξει. Σας ακούω. Χαίρομαι για την εκπομπή σας. Αλλά. Σας ακούω μέσω αναμεταδότη ράδιο Εφτάνησα. Βάζετε και εσείς διαφημίσεις. Βάζετε και το ράδιο Εφτάνησα διαφημίσεις. Τώρα με τον Τσίπρα τα Εφτάνησα θα γίνουν Οχτάνησα. Θα πάρει και τη Σικελία. Και δεν μπορώ να σας ακούσω να σας ευχαριστηθώ. Α, εκεί ήταν το πρόβλημα. Δεν έχω κομπιούτερ και από τα άλλα ίντερνετ και τέτοια πράγματα. Εντάξει, να είσαι καλά. Θα το κοιτάξω το θεματάκι, θα το κοιτάξω. Το ότι πιάνομαι και Παξού δεν το είχα, αλλά αφού πιάνομαι μια χαρά. Να είστε καλά. Εγώ λοιπόν για να το ξεκαθαρίσω. Διαπραγματεύτηκα με την Τρόικα γιατί θεωρούσα ότι ήμουν ο καλύτερος να πετύχω την καλύτερη δυνατή συμφωνία για τη χώρα. Γιατί αμφιβάλλεις ότι μπορεί ο Μητσοτάκης να διαπραγματευτεί καλύτερα, ρε φίλε. Κοίταξε να δεις τι έκανε με γερμανική εταιρεία. Για πες. Ολόκληρο τηλεφωνικό κέντρο και τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού. Και ούτε καν τον πήρα να τηλέφωνο του βούλε, ρε μάκα, εδώ κάτι χρωστάζα. Τι μας τα π***α τους, μετά από 5 χρόνια τους ξόφλησε. Γιατί δεν θα μπορεί να διαπραγματευτεί ωραία και με τις π***α στην καγκελάρια. Μη μιλάς έτσι τώρα, πάμε για καλή διαπραγμάτευση. Ναι, ρε, για διαπραγμάτευση μιλάω. Έτσι. Ή στα 4 θα είσαι και θα σε προωθεί κάποιο από πίσω ή θα πρέπει να κάνεις καμιά σεξουαλική ευκολία, ρε φίλε. Στα 4 δεν είναι άσχημο τώρα που το σκέφτομαι, αλλά να είσαι καλά. Για τις εισπρακτικές πήρα τηλέφωνο και στο ΣΥΡΙΖΑ και στον Καμένο, με συνδέσαν με το γραφείο του Υπουργού και στο λέω να, να το πει δημόσια και να ξεφτυλιστούν. Άμα δεν κλείσουν τις εισπρακτικές, ο κόσμος θα είναι πολύ εναντίον και στα δύο αυτά κόμματα. Οι εισπρακτικές τους βρίζουν, τους δουλεύουν και τους ειρωνεύονται. Να ξυπνήσουν και να κυβερνήσουν επιτέλους. Να πληρώσετε όπως έχει παρακαλέσει ο Πρωθυπουργός. Παραπονιέστε που σας βρίζουν και όλα καλά σας κάνουν. Παρακάλεσε ο Πρωθυπουργός να πληρώσετε. Παρακάλεσε. Πληρώστε. Και αν δεν έχετε ρευστό, πληρώστε αξιοπρέπεια. Τέλος πάντων, δέχονται και οι εισπρακτικές. Αυτά. Άντε, γεια. Συγχύστηκα, δεν είναι μια τέτοια, αλλά γεια. Μωρέ Αποστόλη, να σου πω κάτι. Τι θες, μωρή ΣΥΡΙΖΑ? Αφού αυτό το λαό έχουμε, το μαραζιάρι, που κάνει ότι του λέει ο Λιράρης, ρε γαμώτο. Ας κάνουμε λίγη υπομονή, για να γυρίσει ο ήλιος. Θέλει δουλειά πολύ το κερατό μου. Έτσι αλλάζουμε με τα μόσχευση λαού, θα κάνουμε ξαφνικά. Αυτόν έχουμε, τον Κακομοίρη. Στηρίζω και πάω και παίρνω τα λεφτά μου. Εκτός ήταν μια φίλη μου εδώ πέρα στο σπίτι μου, που είναι γύρω στα 45 στην ηλικία μου. Ωραία γκόμενα ή σαν και εσένα? Σαν και εμένα. Είμαστε της ίδιας γενιάς, άστα να πάνε. Λοιπόν, και μου λέει, εντάξει όλα αυτά, ξέρω εγώ, έχει γίνει και αυτό το θέμα με τον Κατρούκαλο. Αλλά τώρα δεν ξέρω τι να κάνω, μου λέει, ρε Μέρη, να πάω να πάρω τα λεφτά μου. Δηλαδή να τρελαθούμε. Πόσα λεφτά έχεις, της λέω, ρε γάμο, το να πάω να τα πάρεις? Για τα παιδιά μου. Εγώ δεν έχω παιδί, δηλαδή. Γιατί α, έχεις και παιδί, μωρή, και έχεις αυτή τη γλώσσα και είσαι και στη Ριζέα. Είσαι παχθής, απεχθής και επονίδιστος. Να σου πω, μίλα καλύτερα, δεν μιλάς σε μένα έτσι, κολόπεδο. Και για να γίνεις βιώσιμος θέλεις ένα γερό ξύρισμα, κούρεμα και μπάνιο. Α, τώρα φτιάχνεις σιγά σιγά. Θα πάω, φιλιά. Και αξιοπρεπή συμβιβασμό συμφέρον, τι λέει, πώς το πάνε αυτό. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου και εσένα. Ποιος είναι ο επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας? Ελπίζω η Ντόρα. Φοβάμαι ότι δεν θα είναι η Ντόρα. Τέλος πάντων, ας είναι ο Κυριάκος, ας είναι όποιος θέλει. Είδε στο μπαμπά του όταν είχε την πρώτη ομιλία ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός? Ναι, τον είδα. Τι είπε? Πήγα να δω τον πρωθυπουργό. Το παιδί του έβλεπε. Απέναντι καθότανε. Στο Σαμάρα δίπλα. Και ποιος είναι φίλος του? Ο ιός Μπους του μπαμπά, ο μπαμπάς Μπους. Δηλαδή οι χασάπιδες του Ιράκ. Πλεονασμός. Και ιός και Μπους, πλεονασμός. Ότι είναι ιός το ξέρουμε από μόνος του. Και χειρότερη αρρώστια και καρκίνο, μα σου λέω εγώ. Τέλος πάντων. Άρα, δείξω μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Ναι. Έλα, ρε, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Σχεδόν. Γιατί, ρε φίλος, τι έγινε? Άκου όνειρο που είδα και σε παρακαλώ, μετά από αυτό μην ξαναβάλετε την Ελένη Λουκά, θα χεστούμε. Είδα στον ύπνο μου, ρε, ότι ήμουν σε μια πλατεία, γύρω-γύρω η γέρη στη μέση Κωνσταντοπούλου. Πάνω που πήγα να ρωτήσω, μα ήταν η κόκκινη πλατεία. Τώρα είμαι σίγουρος. Δεν κάνω πλάκα. Ναι. Και ξαφνικά σκάει η Λουκά με μοβ μπουφάν. Μιλάμε, χέστηκα επάνω μου, τρόμαξα ξύπνησα ιδρωμένος. Ιδρωμένη πήγες να πεις, το άκουσα, εντάξει. Αγάπη μου. Το μοβ σε τρόμαξε επειδή είναι το Σιριζέικο και λες πάει και η Λουκά δικιά μας. Thank you.